آؤ پھر نظم کہیں، آؤ پھر نظم کہیں، پھر کسی درد کو سہلا کے سجا لیں آنکھیں، پھر کسی دکھتی ہوئی رگ سے چھوا دیں نشتر، یا کسی بھولی ہوئی راہ پہ مڑ کر ایک بار نام لے کر کسی ہم نام کو آواز ہی دے لیں، پھر کوئی نظم کہیں۔